rahmetsin. Sen Miraç'ta ümmeti dileyensin. Biz günahkar kullar layık olmadık. Sen şefaat sahibi Muhammed'sin. Biz günahkar kullar layık olmadık. Sen şefaat sahibi Muhammed'sin. Gel efendim, gel ki baharlar gelsin. Gel ne olur, bu hasret sona ersin. Sen gönüller tabibi Muhammed'sin. Sen gelirken melekler müjde versin. Gel efendim, gel ki baharlar gelsin. Gel ne olur, bu hasret sona ersin. Sen gönüller tabibi Muhammed'sin. Sen gelirken melekler müjde versin. Gelirken melekler müjde versin.